Ja se nadam da razumijete što to znači. Jesi, nemoj, to je, čuo sam već za to. Cova pitalica. Pozdrav, dragi slušatelji, drage slušateljice. Nema više smisla da vam govorimo dobra večer. To smo već rekli jedno 6 puta. Večer je dobra. Večer je sigurno dobra. Ovo je petak. Sigurno se veselite vikendu, tako da... drago nam je da ste ostali uz nas u ove kasne sate, mnogo iza ponoći, jer znate što vas čeka, a to je naša sova pitalica. Uvijek zanimljiva, uvijek smiješna, uvijek je neka tu tema za malo pročakulat, prodiskutirat, malo čut petardu i malo za nasmijat se ove kasne sate, leć sa usmijehom na licu. Ne znam, svašta sam tu nešto sad nadrobila. Pa jesi, ali sve što si rekla je baš točno, jer danas imamo jednu jako zanimljivu temu sa... po nekim šaljivim odgovorima. Danas pričamo o društvenim mrežama. To mi je super zanimljivo. Društvene mreže su nam sad prisutne stalno. Baš evo baš prošli tjedan zapravo, je Facebook promijenio svoj algoritam koji više stranicama ne dozvoljava da prikazuju sadržaj svoj targetiranoj publici, već morate jako, jako puno novaca platiti da vam se oglas prikaže kome vi želite. Jako se sad bune svi voditelji stranica koji vode bilo časopise, magazine, bilo neku ovu merchandise, kako bi to rekla, robu. Da, nekakve određene marke ili... i ostale proizvode. Tako da je dosta zanimljivo. Sad se ljudi malo opet sad sele na Instagram. Sve je tamo prisutno od svega što možete zamisliti. Više to nije samo za osobe, već jednostavno žele vas na svim tim društvenim mrežama targetirati i nešto vam prodati. Da, to baš u jedno vrlo kratko vrijeme negdje... početkom prošle godine, ja mislim, se odjednom jako puno reklama počela pojavljivati na svim društvenim mrežama. Neki dan sam primijetila, čak su i na Snapchatu uveli reklame. Posvuda su te reklame. Jesu, da. I što je najbolje, imate ih i u Messengeru. A nažalost, kako ozbiljno. Je u Messengeru imaš sad kada scrollaš, imaš reklamu, podijeliti, ne znam, 5 kontakata s kojima najčešće komuniciraš i onda kao reklama, pa onda 5 drugih. Znači ne update-am aplikaciju. Ne update-aš aplikaciju. A također, što će se još dogoditi do kraja ove godine, možda čak do 6. mjeseca, a ono što ne želite čuti je da vaša omiljena mreža WhatsApp, od koje mislite da ste isključeni od svega i da vam ni sigurno niko ne čita te poruke, jako se varate, to je sve u vlasništvu Facebooka i tamo kreću reklame. Ma super, na ništa. Treba neka Apple i Samsung i ostali kompanije koje proizvode mobitele neka uvedu da se prikazuju na home screenu reklame i neka sve budu reklame. Pa upravo reklame. To ima, ne znam ako si kupovala nedavno možda tablet ili nešto takvo, ako kupiš od neke određene kuće, bilo VIP ili T-Mobile, nije da ništa promoviramo sad trenutno, na screenu ti bude uvijek njihova reklama koju ne možeš maknuti i vrtiti se cijelo vrijeme. Ozbiljno, to nisam znala. I ako se spojiš na internet, onda se vrti video, ako nisi na internetu, onda se vrte slike. Pa to ne bi smjeli raditi. Zapravo smiju, zapravo danas je sve dozvoljeno. Pa mislim, razumijemo da smiju po nekakvim pravnim, iz nekih pravnih pogleda, ali iz običnih ljudskih pogleda, pa mislim, kupila sam mobitel, želim gledati što hoću, a ne VIP, Tele2 ili T-com ili nešto drugo. Želim vidjeti ono što ja želim. Imam pravo na svoj prostor u tom malom čudu u kojem je cijeli naš život zapravo, ali nažalost to je to, svi znaju sve o nama, Google sve zna o nama, bilo ko zna sve, kompjuteri nas prate, tako da nemojte misliti da ste isključeni od toga, to je jednostavno tako kako je i to ne govorimo ovako bez veze, nego to znamo i Kate i ja koji se bavimo društvenim mrežama. Da je nažalost to tako kako je. Kate, što su i pitala naše drage sugrađane i što su odgovorili? Pa evo, pitala sam što oni misle o društvenim mrežama, pa ajmo poslušati prvi blok. Gubim previše vremena tome. Društvene mreže je dobar izvor nekakvih socijalizaciju i mislim da su na neki način korisne, ali u isto vrijeme toliko nisu korisne zato što ljude odvlače od nekakvih pravih vrijednosti u životu. Ne interesira me previše gubiti vrijeme na internet. Društvene mreže u jednu ruku su dobre, a u drugu ruku mislim da ne. Znaju biti korisne iako ih neki ljudi iskorištavaju za zlo, ali sve u svemu zbližavaju ljude i mogu se organizirati neke akcije, pa stoga mogu biti vrlo pozitivne. Pa evo, većinom se slažem s ovim odgovorima, osim sa onim jednim, ne volim tratiti baš vrijeme na internet jer me jako osobno nerviraju takvi odgovori, jer vrijeme na internetu ne mora nužno biti protraćeno, jer internet je pun različitih sadržaja na kojima možeš naučiti nešto, kao jezik neki drugi, na primjer. Da se stvarno sve danas sa ne samo društvenim mrežama, odnosno i aplikacijama i sa svime, da se jako puno toga. Naprimjer, pogledala sam i priče nekoliko ljudi koji su naučili neke određene vještine putem YouTube-a ili tako određenih aplikacija i pomoću njih se upisali na Harvard ili neke tako prestižne fakultete. Danas je stvarno sve moguće, internet nas spaja, nudi nam bezbroj mogućnosti, ali ako to ne iskoristimo dobro, nego samo bezvoljno scrollamo po Facebooku i Instagramu, Naravno od videa koji mislim, vjerujem da svi vidimo na Facebooku, kao što su videi slatkih mačića ili nekakve Instagram modele koji se šminkaju, od toga nećeš imati ništa. Ali ako odeš na neke stranice kao National Geographic, NASA ili na YouTube kao takav, na YouTube-u ima. Na BBC Radio. Tako je, BBC Radio 1, ne Grimshaw. Channel 4. Tako je. Al Jazeera. Dakle, možeš čuti sve i svašta, naučiti sve i svašta ili dobro na Wikipediji koliko toliko, jer znamo i sami da podaci nisu pouzdani, ali ima pouzdanih podataka i tamo. I na YouTube-u ima blogera i modnih, ali ima oni koji stavljaju s putovanja, pa možda možeš vidjeti kako je u nekoj drugoj državi ili možeš naučiti neki drugi jezik, neku vještinu, kao što si rekla, možeš napraviti kolače uz to. Apsolutno, sve se danas da sa društvenim mrežama, sa internetom općenito, bez interneta danas nema svijeta, ipak se radi tu o četvrtoj, sad više nije industrijskoj revoluciji, nego četvrtoj onda digitalnoj revoluciji koja se dogodila, međutim nije baš ni lako pobjeći od svega toga. Ljudi danas provode, danas sam čula, 83 sata mjesečno najmanje na mobitelu, što je jako, jako, jako puno vremena. I upravo zato ljudi se i okreću tim reklamama, jer što radiš, evo Kate, ako gledaš televiziju, ja nekad kad dođem doma, kad nisam u domu gdje nemam televiziju, kad dođem doma pogledam TV i onda u reklamama ne gledam reklame, nego gledam mobitel. I onda ljudi više ne stavljaju niti reklame na televiziju, jer nemaju zašto, jer niko ne gleda. Sad baš razmišljam. Ja ne gledam televiziju puno, radi razno raznih sadržaja koji se vrte na televiziji, ali o tomu nećemo sad pričat. Ali da, kad sam gledala televiziju zadnji put, stvarno jesam na reklamama sam uzela mobitel u ruke i scrollala sam po Instagramu. Ja, vidiš, tako da... I tamo sam vidjela reklame, tako da uspjeli ste, reklame su uviđene. Reklame su došle do nas kako tako. Evo obično, osobno, o sebi stvarno jesam ovisna o društvenim mrežama, to je dijelom i zato što radim na društvenim mrežama. I onda ne mogu od toga pobjeći. Ako jedan dan odlučim ne biti aktivna, ne mogu raditi jer od toga zarađujem od društvenih mreža. Tako da jednostavno moram biti tamo prisutna, ali skužila sam i sama po sebi da i kad nemam nekog pretjeranog posla, zna proći i sat vremena da ja samo gledam neke videe na YouTube-u i tako neke stvari i onda gledam kako je, ne znam, moja soba prašnjava ili nešto tako, a stvarno sam mogla uzeti se, obrisati tu prašinu i i biti lijepo, napraviti neke nešto, tako da trudim se stvarno jako. Evo ja ti imam jedan savjet za prašnjavu sobu ili tako nešto. Ja volim gledati videe na YouTube-u kao i svi ostali mladi, mislim. I'm guilty as charged. Stavim top 100 videe, top 100 filmova, top 100 pjesmi nekih, sa nekih ljestvica, sve ovisi kakvih. I onda u 100 pospremam sobu i radim neke druge stvari. Fora je. Vidiš, super, super idejica. Onda da u 100. Ja obično si kuham. Kad si kuham, uz neki video gledam nešto možda z BuzzFeeda ili tako nešto paralelno. Mm-hmm. Stavim si i onda malo si kuham, najčešće rižu. Znači moja cimerica, ako me slušaju koliko mogu rižu pojesti jedno. Rekli su mi da će se pretvoriti u Kineza, ali o tom potom, to nam može biti tema druge neke svoje pitalice, što naši studenti jedu kad si kuhaju sami i znaju li si nešto kuhat. Naš Leone, na primjer, evo da ga pohvalim, zna raditi jako, jako dobre kolače, živi u paviljonu do mene, pa mi zna nekad donijeti nešto što skuha. Leone, da te nema, ne znam što bi, ko te nema, skupo bi te platio, Leone. Tako je. Ne znam. Ništa, idemo mi na taj drugi blok. Društvene mreže u ovo vrijeme povezuju ljude, ali ipak može biti jako loše jer može izazvati ovisnosti. Mislim, najviše za upoznavanje novih društva i povezivanje s ljudima možemo naučiti nešto novo o drugim možda kulturama i tako. Mislim da su dobre za upoznavanje novih ljudi, gledajući nove trendove i novu odjeću, neke nove ljude, to mi je bitno. Korisne ukoliko se ne zlorabe. Korisne ukoliko se ne zlorabi. Sa tim se potpuno slažem, jer koliko su te društvene mreže korisne, toliko su i loše, jer stvarno se svašta događa na tom internetu, od internet bullyinga do prevara raznih. Tako je, do pravih otmica. Da, nažalost, internet je pun svega, međutim, jedan jako, jako drag momak kojeg sam nedavno upoznala i danas sam ga imala prilike slušati, je rekao, uvijek u svemu možeš vidjeti dobro i zlo. Nožem možeš odrezati kruh ili možeš upast nekoga. A isto tako, društvene mreže možeš koristiti za svakakve lijepe stvari, ali ih možeš koristiti za ružne stvari. Pa evo, jedan vrlo mladi umjetnik nedavno, zapravo prije mjesec danas, je oduzeo život upravo zbog toga, zbog loših komentara koje je dobivao preko tih društvenih mreža. Da, pa najlakše se sakriti za nekog lažnog profila i bacati svoje nezadovoljstvo svijetom i ogročenost na ljude na koje se zapravo ljubomoran. Ili zapravo ih ne moraš ni voljeti, niti ti ne moraju biti dragi, ali jednostavno... Ili najgora mi je ona vrsta, to se tim pod nazivom hejter, najgora vrsta hejtera mi je ona koja vidi bilo koji post na Instagramu, na Facebooku i onda odluči, vidi recimo neku mladu djevojku koja u njegovim očima nije zgodna ili nekog mladića koji nije u njegovim očima zgodan ili samo zato što je muška osoba i onda mu ide ili ona ili on ide pisat na post, komentar, ružan si ili nekakve ružne, još ružnije poruke kao odi se ubiti ili tako nešto. Mislim, oprosti, ali ko si ti da ideš reći nekomu da se ide ubiti samo zato jer je postao jedan trenutak svog života? Stvarno, to mi stvarno nema smisla. Ali nažalost, situacija je takva kakva je. Danas su jako visoke stope suicida upravo zbog ovog internet bullinga, odnosno maltretiranja na društvenim mrežama. Danas se čovjek toliko ne maltretira u školama koliko se maltretira putem društvenih mreža. Stvarno, Dana je jedna velika platforma za mogućnost zlobnih iskorištavanja i razno raznih sadržaja takvog neprimjerenog za neke od uzrasta, možda čak i za sve nas neprimjerenog sadržaja, ali eto, jednostavno to je tako kako je i ne možemo si pomoći. Baš ružno, jer razgovarala sam sa prijateljicom neki dan, ona je studira na učiteljskom fakultetu tu u Rijeci i razgovarala smo o tom kako je gledala jedan video gdje su roditelji otvorili fake profil kao neki muškarac od 30 godina, šta znam. I svojoj kćerki koja je imala 15 godina su sa tog profila poslali poruke ono kao je zgodna si, hoćemo se naći, tako. I curica ta, bez da pozna uopće ko je ta osoba, bez da zna išta o toj osobi, je lijepo fino došla na dejt. I onda su roditelji bili u šoku jer nisu mogli vjerovati da njihova mala curica može doći na tako nešto, a oni su je dali full access internetu i mogla ići gdje god hoće, radi šta god hoće. Ona je došla u mini suknjici, lijepo na date. Baš divno. Pa tu imamo jedan veliki problem, a to je da se roditelji koji nisu odrasli u ovakvom digitalnom dobu ne znaju nositi i ne znaju odgajati svoju djecu i ograničiti im pristup internetu, i ponašati se upravo to što si rekla, shodno sa vremenom u kojem živimo. To je jedan veliki izazov roditelja. Ja sam jako sretna što u narednim godinama neću biti roditelj, nadam se, i da još neću morati prolaziti tako neke stvari. Ali tko zna što nas čeka, Katarina, kad budemo mi majke? Ja se nadam da isto neću biti majka uskoro, a i nekako razmišljam da uopće neću biti zbog toga svega, jer ima toliko puno stvari na koje moraš paziti i dijete moraš odgojiti kako treba, shodno sa svim što se događa u svijetu, i to je jedan jako težak zadatak. Pazim svog bratića koji ima 11 godina i on je sad ušao u te društvene mreže i tako, i dosta mi je teško ga kontrolirati, pratiti ono što on vidi, jer ima nekih sadržaja na Instagramu pod hashtagom My Little Pony ili tako nešto, pornografski sadržaj. I to je stvarno strašno. Ne možeš ograničiti dijete od toga. Da, ne možeš obraniti više. Da, nažalost, čak i svi ti algoritmi, Facebook i Instagram, previde koji put neke takve sadržaje i ne mjaknu ih na vrijeme. Tako da danas, nažalost, sve tako kako je. Evo ništa, idemo na da čujemo mi tu petardu. Da, da se malo nasmijemo ipak u ovoj, kako smo ju pretvorili u jednu tužnu temu. Tako je. Petarda! Mislim da su korisne, ali i ovisne. Odlično, odlično, rečeno korisne i ovisne, apsolutno. Ja sam, baš sam se nasmijala kad mi je cura dala odgovor. Korisne i ovisne, savršeno sumiranje društvenih mreža u par riječi. Evo, to je odlično, lijepo ona sažela sve što smo mi htjeli reći, zapravo znači da mogu biti korisne, mogu biti opasne, mogu biti ovisne itekako, tako da ljudi pazite što radite, pazite koliko koristite mobitel, nekad ga je čak bolje odmaknuti i uživati u pravom svijetu, ne biti samo preko Instagrama, jer stvara to i ovisnost i stvara neku tugu. Rađe prošetajte, odite na Platak, odite uz more, što ko voli, planine ili more. Ima i ona pjesmica Ode u planine. Tako da, to je to od nas što mi možemo tu savjetovati. Nadamo se da ćete poslušati neki naš savjet, da ste poslušali ovu emisiju i možda se zamislili upravo o tome što gledate i koliko toga gledate na mrežama. Ja bih možda rekla da slobodno scrollajte koliko god želite i tratite vrijeme na internetu koliko god želite. Ako vas to uveseljava, imate jedan život, koristite ga kako hoćete. Naravno, bilo bi dobro da izlazite van, ali što vi želite, to je to. Samo nemojte Instagram i Facebook i sve pretvoriti u gladnim traženjem za lajkovima, za nekakvim priznanjem ili nečim. Da, to je sve što imam za reći. Za neku lažnu nagradu životu. Tako je. Jer broj lajkova nije bitan. Broj lajkova stvarno nije bitan, to je samo jedan klik nepoznatih ili poznatih ljudi, nije ni toliko bitno. Bitnije je nekad zagrliti osobu i to može biti najveći uspjeh. Bitnije je, recimo ako pričamo baš o slikama na Instagramu, bitnije je trenutak iza slike. Nije bitno koliko je lajkova na njoj, nego ako je to recimo ako si išao u kino sa najboljim prijateljem ili nešto, da kad pogledaš svoj Instagram profil da vidiš zapravo koliko je lijepih trenutaka bilo u tom životu, a ne kako si se namještao za sliku. Da, ali eto, ima i kod mene 65 selfija, pa jedan objavljen, ili i kod tebe, Kate, sigurno. To je tako kako je. Eto, to što je Katarina rekla, nadam se da ako ćete scrollati, ja se nadam evo da nećete. Evo, iza sebe se nadam, sebi si dajem poticaj da manje provodim. Ne da vas preuzme to. Vremena, tako je, ne dajte da vas preuzme. To bi bilo to od večerašnje svoje pitalice, to bi bilo to od večerašnjeg petka. Tako je. Sa vama su bile Katarina, Kate Škrbić. I Maja Glitter Baby Krištofor, doslovce Glitter Baby, još i dalje se sjeviš. Doslovnice šljokičasta od današnje radionice sa našom Sovicom i Mirelom. Za ovu divnu listu bio je zadužen naš glazbeni urednik, tonski realizator i dobar pekač kolača, naš Leon Makaj. Nadamo se da ste uživali sa nama, da ste čuli pokoje i zanimljive informacije i slušamo se naravno sljedećeg petka. Tako je, slušamo se sljedeći petak i naravno bit će lit. Ostanite uz playlistu Radija Rijeke, to jest još kratko uz Radio Sovu i onda uz playlistu Radija Rijeke. Mi vam želimo laku noć ili ako ste vani, zabavite se iza nas. Uživajte. Doviđenja. Trust us. Ja se nadam da razumijete što to znači. Jesi, nemoj, to je čuo sam već za to. Sova pitalica.